یعنی فقیر او بوډای په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما یعنی فقیر او بوډای په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما پتیارو کی زما ہم ڈاڈا روان یما پتیارو کی زما ہم ڈاڈا روان یما پتیارو کی زما ہم ڈاڈا روان یما پتیارو کی زما ہم ڈاڈا روان یما زدا ایمان سپین سپوږمۍ په خدای سپاراله یما زدا ایمان سپین سپوږمۍ په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما فقیر او بوډای په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما د دعا توره مې کړې خدای ته مې په لو کې نیسي میکڑے خدای تمی پلو کی نیسی دا دعا تو رائے میکڑے خدای تمی پلو کی نیسی دا دعا تو رائے میکڑے خدای تمی پلو کی نیسی حغی ملنگلی ونائی پخت اس پر علیم خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما یعنی فقیر او بوډای په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما لما نپاکې دعاګانې لکه زغرې تودې لما نپاکې دعاګانې لکه زغرې تودې لما خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما یعنی فقیر او بوډای په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما زکر ډاډه یما مور کوي په خدای سپاراله یما بوډای مور کوي د خدای تر ډیره را ترو غلره بوډای مور کوي د خدای تر ډیره را ترو غلره بوډای مور کوي د خدای تر ډیره لهاري بدبختي پخدای سپارا لیما زی لهاري بدبختي پخدای سپارا لیما زکر لیما مور کی پخدای سپارا لیما یوی پقیری او بردی پخدای سپارا لیما زکر دار لیم مور کی پخت اسپارا